lembi koswa na omo balinanga na lembi koswa mobilo pela tango nyoso ngai mobali na bala abima weekend azonga semo kolwa lembi talaba mbanda bakomi koswa nisa ngai tango nyoso po pesa bango nzela yango lelo nga betu na zwi mokano nga na yo namoni ebongi tofundana bakatalika mosima bongo tolimbisana ngai namoni ebongi toboyana na bandambo nzema nsima bongo oyebate osalaki mabe tofundana bakatalika mosima bongo tolimbisana ngai namoni ebongi toboyana na bandambo nzema nsima bongo oyebate osalaki mabe bakomela lelo na malu malu na kalebaseko kwanzela nga litoi na losala ya soso nayokani twe pembeni na yo sheri na maketue wana nde paradie zonga zonga adamoketa oko zonga zonga bapikakala oko atako balobi mingi mpona yo nakotika te sheri walenga zota bombo zota biskui zota shokola osimbe bukani betu na nga bote africaine betu na ngai la mama zai wazo elle porte toujours la robe de loro lelelelilelelelelile ah je l'aime bien zota bombo zotwa biskui zotwa shokola osimbe bukani bose premier ajona diwaz sheri kayaya sasi wana ngai tele nigerio bana ya kaleko lelelelilelelelelile ah je l'aime bien zotwa bombo zotwa biskui zotwa shokola osimbe bukani Eva, Eva, bonus, bonus, bonus. Marquez le pas. Yeah. kinga na mokanda ya suka e sheria ke ina likambona motema e oti kinga na mopanga na nzoto e walenga e zota bomba zota biskri zota chokola osi ve bukani bose premye ajos na diwas sheri kayaya sasi wanangai tele na jeri bana ya kaneto Aïe, je l'aime bien. Zota bonbon, zota biscuit, zota chocolat, aussi des boucadis. C'est pas du yo-yo, monte dans